ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องสิทธิสตรีนิพสังคายนาใหม่บรรยายเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2547 นี่คุยเรื่องอะไรกันดีล่ะถ้าไม่มีอะไรก็มานึกถึงอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องพระศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดจาหรือว่าโจทย์จันกันไปนะเป็นเรื่องที่เกิดปัญหาพอสมควรก็เลยมาคุยกันซะบ้างเราจะได้รู้ข่าวคราวไปด้วยแล้วก็ได้พิจารณาเรื่องด้วยนะมีความคิดความเห็นกันก็คือเรื่องที่มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ไปแสดงความเห็นเรื่องไปนมัสการพระธาตุที่เชียงใหม่ก็ในหนังสือพิมพ์ก็พูดถึงพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยตุ้งพระธาตุหริคุณชัยใช่ไหมว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้าข้างในท่านก็เลยแสดงความข้องใจให้ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงชี้แจงอะไรก็เลยทางญาติโยมประชาชนเมืองเหนือก็เลยเกิดความไม่พอใจก็เป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็เท่าที่ทราบก็ยังไม่ยุติง่ายๆแล้วท่านมีความเห็นยังไงบ้างว่าไงตัวประเด็นก็คือว่าท่านผู้ยกเรื่องขึ้นมาเนี่ยอ้างเรื่องสิทธิสตรีความเสมอภาคอ้าวทางเราเห็นกันยังไงอ้าวใครคิดจะพูดยังไง ก็โดยส่วนตัวผมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ควรมาเกี่ยวกับสิทธิสตรีครับเพราะมันเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้วครับก็คิดว่าเอามาอ้างกันซึ่งมันคงจะไม่เหมาะสมเกินเลยขอบเขตเกินไปครับ ก็เอาละเป็นเรื่องของประเพณีซึ่งไม่ควรอย่ามายุ่งกับเรื่องสิทธิสตรีท่านมีความเห็นอะไรไหม ครับก็ตัวโดยส่วนตัวผมเองผมเห็นว่าสมัยนี้เราเรียกร้องสิทธิ์กันมากเกินไปครับท่านอาจารย์โดยที่เราไม่ได้คำนึงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในท้องถิ่นที่เขาเป็นเจ้าของที่จริงๆเนี่ยเขาได้เรียกร้องหรือไม่เท่าที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยทางชาวบ้านเองที่เป็นอยู่ในท้องที่เองเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาก็ยังมีความพอใจในประเพณีดีงามของเขาแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเขายังไม่เข้าใจว่าท่านผู้หญิงท่านนี้ท่านเรียกร้องเนี่ยเพื่ออะไรก็เลยยังเป็นคำถามที่ยังติดอยู่แล้วตอนหลังก็ได้ทราบว่ามีการมาขอโทษกันแล้วแต่ทางชาวบ้านเองเขาก็ยังติดใจอยู ่ครับชาวบ้านยังติดใจยังจะให้ทำพิธีจะแช่งจะด่าอะไร มีความรู้สึกในส่วนตัวว่าเดี๋ยวนี้เรามักจะคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือว่าสิทธิมากเกินไปแต่ว่าลืมดูไปว่าตัวเรามีหน้าที่อะไรและในขณะเดียวกันเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาพอใจไหมหรือเราไปเรียกร้องแทนเขามากเกินไปหรือเปล่าครับ อ้าวใครจะเห็นยังไงแม่ท่านอริยญาโน เรื่องไปกราบไหว้พระธาตุนะครับสาระสำคัญก็ควรจะเป็นการกราบไหว้นะครับคราวนี้คนที่ขึ้นไปกราบไหว้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในที่ที่เหมาะเพราะฉะนั้นคนที่ไปก็ได้กราบได้ไหว้ก็พอใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรให้มันหนักหนาลงไปกว่านั้นครับ รวมความก็คือไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มายุ่งกับเรื่องสิทธิสตรีเรื่องความเสมอภาคอะไรแล้วก็อาจจะโยงไปหาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนี่นอกจากวัฒนธรรมประเพณีท่านสิทธิสโคก็อยากจะรู้เรื่องธรรมวินัยด้วยมาถึงหลักพระธรรมวินัยเด็ดก็ไม่มีโดยตรงกับเรื่องนี้ไม่มีข้อบัญญัติเพราะสมัยนั้นก็จะไม่ค่อยมีพูดเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่ามีเรื่องให้เคารพอย่างอปริหานิยธรรมแต จะน่าจะพูดถึงเรื่องเจดีย์อนุสาวรีย์เก่าๆที่เป็นเครื่องรำลึกถึงตั้งแต่อดีตมาใช่ไหมก็เป็นเครื่องรวมใจคนก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้จำเพาะว่าหมายถึงต่างศาสนาเช่นอย่างชาววัดฉีเนี้ยก็เป็นเจดีย์สถานสิ่งที่พูดง่ายๆภาษาปัจจุบันก็คืออนุสาวรีย์ทีนี้สำหรับทางพระศาสนาพุทธเจ้าก็จัดถึงพระสถูปก็ไว้บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าพระจักรพรรดิพระอรหันตสาวกอะไรเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียกว่าถุปาระบุคคล4ผู้โกรธกับสถูปจะได้เคารพบูชาเป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณธรรมความดีแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องรายละเอียดเหล่านี้ก็ให้เป็นที่เคารพท่านก็ไม่ได้บอกว่าเข้าได้ไม่ได้อะไรก็นะแค่ไหนไม่พูดถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคลี่คลายของวัฒนธรรมประเพณีจึงได้เป็นเรื่องของถิ่นไงใช่ไหมเพราะถิ่นอื่นเขาอาจจะไม่ปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เมื่อมีการข้องใจโยงมาหาเรื่องสิทธิแล้วก็ความเสมอภาคของสตรีเนี่ยคือในแง่หนึ่งในใจของบุคคลเนี่ยเราก็คงต้องยอมอนุญาตนะก็จะใช้คำว่าสิทธิก็ได้ที่จริงมันก็ไม่เฉลิ่งสิทธิอะไรละมันเป็นเรื่องของความใฝ่รู้ในแง่นี้ก็ดีคือหมายความว่าเราอยากจะรู้เฮ้ยมันยังไงกันนะนะทีนี้ถ้าเป็นแบบใฝ่รู้เนี่ยก็หาความรู้หรือแม้แต่ว่าตัวเองว่าเอ๊ะทำไมไม่เสมอภาคน่าจะเสมอภาคก็ต้องหาความรู้เพื่อว่าจะได้รู้ว่าเขามีเหตุผลยังไงซะก่อนวิธีปฏิบัติก็คือต้องแสวงหาความรู้แต่ว่าการแสวงความรู้นี่ก็ต้องให้เห็นว่าตัวเองต้องการความรู้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพียงไปแสดงอาการหรืออะไรหรือว่าไปทำให้เขาว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่ตอนแถลงกับฟังด้วยอะไรงี้นะมันเขามาจะรู้สึกไม่ดีกันนะหรือเธออย่างนี้ใครๆว่าอย่างนั้นเธอต้องอธิบายฉันฟังอะไรก็หาความรู้ก็เป็นประโยชน์ในแง่นี้เราก็ต้องเผื่อใจให้แก่ท่านที่อาจจะมีความอยากรู้แล้วก็แม้จะพิจารณาในแง่สิทธิสตรีความเสมอภาคอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นอย่างที่ท่านว่าปัญหาเหล่านี้บางทีคนก็สับสนเอามาพูดกันจนกระทั่งไม่มีขอบเขตอันนี้ในแง่ความรู้ก่อนในแง่การหาความรู้เราก็อาจจะต้องไปรู้ว่าแล้วทางเมืองเหนือเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานในอดีตบอกไว้บ้างไหมว่าทำไมจึงไม่ให้สตรีเข้าไปในเขตภายในของปูชนียสถานสำคัญอย่างนี้นะก็อาจจะมีปราชญ์บางท่านได้ข้อมูลที่ก็ยังไม่ชัดถ้าที่ฟังนะก็เอาละก็ฝากให้เป็นเรื่องของท่านที่เป็นนักหาความรู้ซึ่งเราต้องยอมถ่อมตนว่าเราเป็นคนที่อยู่ห่างไกลท่านที่อยู่เมืองเหนือเองอาจจะมีโอกาสได้หากว่าและเราเองเราก็คงไม่เพียรพยายามถึงขนาดที่จะไปเจาะจงหาความรู้เรื่องนี้มากนักถ้ามันไม่มีอยู่ปรากฏจงแจ้งทีนี้ว่าเอาขั้นที่หนึ่งหาความรู้ที่จะปรากฏหาง่ายปรากฏว่าไม่มีก็ฝากไว้ให้ท่านที่จะลงลึกแต่ว่าอาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้ทีนี้มันก็มาในรูปของความเชื่อของชาวบ้านที่สืบต่อกันมาเช่นมีบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมชาวบ้านเขาจะมักจะพูดในแง่นี้บางท่านก็พูดไปถึงว่าผู้หญิงมีฤดูมีประจำเดือนอะไรต่างๆจะไปทำลายพวกความขลังนี่ก็ว่ากันมานี่ก็เป็นความเชื่อทางเกี่ยวกับโยงไปไสยศาสตร์ด้วยนะแล้วก็พูดไปถึงแม้แต่ผู้ชายเนี่ยคือที่วัดพระธาตุอริผู้ชายมีข่าวอันหนึ่งใช่ไหมบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีหรือใครจะไปประชุมที่พระธาตุในบริเวณน่ะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านไม่ให้ประชุมเพราะว่าจะต้องไปสร้างห้องน้ำอะไรต่ออะไรบอกท่านบอกไม่ได้ถ้าจะถ่าย อะไรปัสสาวะอุจจาระถ้าไปออกนอกเขตไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะนี่สำหรับผู้หญิงนะมีพิเศษคือมีฤดูนะนี่ผู้ชายนี่ก็อดกลั้นเฉพาะเวลานั้นนะก็ออกไปนอกเขตนะอันนี้ก็แปลว่าไปอ่านว่าเขาเคารพในแง่ของการรักษาความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยนะผู้ที่เข้าไปนี่ต้องบริสุทธิ์ก็มีตัวอย่างว่าพระธาตุอริบุญชัยก็เป็นอย่างนั้นนะก็ไม่ให้สร้างไอ้พวกส้วมห้องน้ำในบริเวณก็มามองดูก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปเหมือนกันอย่างโบสถ์เราจะสร้างเราก็ต้องไม่ให้มีห้องน้ำอะไรใกล้ถึงได้แยกออกไปเอาละทีนี้ว่าเขาว่าว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฤดูที่ไปทำลายความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะจริงไม่จริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อทีนี้ในเมื่อเรายังไม่รู้นะตัวเหตุผลที่แท้ที่ท่านผู้เก่าแก่หรือผู้สร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้เริ่มประเพณีเนี่ยได้ว่าไว้เนี่ยเราก็ได้แค่สันนิษฐานจากความรู้เท่าที่มีนะเราก็ต้องถ่อมตัวในขอบเขตของเราก่อนนะอันนี้มาในรูปที่เป็นความเชื่อสืบมาก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นได้สองสามอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ริเริ่มมาก็เชื่ออย่างนี้แล้วก็บอกให้เชื่อกันไปนะก็ถ่ายทอดกันมาสองไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเรื่องของเหตุผลทางหลักการที่เวลาพูดกับคนจำนวนมากแล้วสืบต่อกันมาเนี่ยมันยากโดยเฉพาะเรานึกถึงบรรยากาศสมัยโบราณวิทยุก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีเนี่ยนะอย่างท่านผู้นำของประเทศเนี่ยจะพูดกับชาวบ้านก็ต้องถ่ายทอดไปให้อำมาตย์หรืออะไรเงี้ยอำมาตย์กว่าไปจะไปถึงชาวบ้านบางทีมันแปลไปแล้วหรืออำมาตย์อยากจะจำได้แต่ไปพูดกับชาวบ้านมากๆพูดไม่ไหวกว่าจะชี้แจงกันเข้าใจใช่ไหมไอ้เรื่องที่เป็นความรู้หลักๆเนี่ยเรื่องศาสนานี่มีรวมอยู่อันหนึ่งที่ง่ายที่สุดคืออ้างความศักดิ์สิทธิ์อะไรๆก็เอาความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปจบแล้วพูดกันง่ายด้วยไม่ต้องมานั่งอธิบายอาจจะเป็นได้ว่าตัวเหตุผลที่แท้เนี่ยมันไม่มาถึงมันก็จมหายไปก็เหลือมาถึงประชาชนถ่ายทอดกันมาในรูปความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันสื่อกันง่ายแล้วก็ได้ผลทันทีมันก็เลยเหลือมาอย่างเงี้ยแค่ความศักดิ์สิทธิ์นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายว่าเวลาพูดอะไรกับคนทั่วไปจำนวนมากยิ่งสมัยโบราณที่ว่ายังไม่มีเรื่องเครื่องมือสื่อสารก็มักจะอ้างในแง่ศาสนาก็เรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะแม้แต่เรื่องของชาวบ้านเองบางทีก็อย่างพูดกับเด็กเนี่ยก็อธิบายยังไงก็ไม่ได้ความสู้อ้างไอ้เรื่องที่มันเหนือธรรมชาติดีกว่าจะไปขี่หมาเดี๋ยวฟ้ามันจะผ่าเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าอย่าขี่หมาฟ้ามันจะผ่าคือพูดกันยังไงบางทีเด็กก็ไม่ฟังอ่ะแต่ถ้าอ้างไอ้เรื่องมันน่ากลัวเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติหรือมองไม่เห็นเนี่ยกลัวเดี๋ยวผีหักคอนะใช่ไหมอย่าไปทำนั่นไอ้ที่นู้นศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผีมันหักคอเนี่ยพูดกับคนหมู่มากยกตัวอย่างเอาเด็กๆเนี่ยชาวบ้านก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละบางทีก็ต้องมาในรูปอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สืบหาตัวความรู้จริงยากแต่ว่านี่เราสันนิษฐานนะดูจากสภาพแวดล้อมความเป็นมาอ้าวทีนี้เราก็โยงมาดูหลักการอันนี้เท่าที่เราพอจะดูได้เนี่ยมันมีหลักการอะไรที่มาน่าพิจารณาที่อาจจะเป็นที่มาของเรื่องนี้ได้ในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นหลักฐานชัดเจนตอนนี้ต้องบอกว่าสันนิษฐานนะหรือจะคาดเดาก็แล้วแต่เราก็ต้องบอกเป็นความคิดเห็นนะอันนี้ไม่ใช่ความรู้แจ้งชัดไปแล้วนะฉันไม่ใช่ผู้ตัดสินนะแต่ขอเสนอให้มาช่วยกันพิจารณาอันนี้หันมาดูในแง่หลักการก็พอดีว่าผมเนี่ยได้ยินมานานแล้วหลังมึงเหนือเนี่ย มีการปฏิบัติในเรื่องของเสนาสนะอย่างหนึ่งที่ต่างจากภาคอื่นเอาเริ่มในการสร้างโบสถ์นะท่านเคยได้ยินไหมโบสถ์เมืองเหนือเนี่ยจะสร้างเล็กๆแล้วไม่ให้ความสำคัญในแง่ของศิลปกรรมความสวยงามอะไรเลยนะจะมีอาคารอีกหลังหนึ่งที่เป็นของสำคัญสำหรับชุมชนคือวิหารซึ่งสร้างอย่างดีเลยงดงามแล้วโบสถ์เนี่ยก็ใช้เป็นโบสถ์ตามความหมายเดิมจริงๆโบสถ์ก็คือที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุใช่ไหมก็คือที่ประชุมพระภิกษุเวลามีกิจของส่วนรวมต้องประชุมวินิจฉัยเช่นทำอุโบสถอย่างวันปาติโมกข์แล้วก็เรื่องการพิจารณากิจของสงฆ์เท่านั้นนะแล้วโบสถ์เนี่ยนะซึ่งสร้างเล็กๆไม่สำคัญก็ใช้ในความหมายเป็นที่ประชุมพระสงฆ์ตามสังฆกรรมเนี่ยก็ไม่ให้สตรีเข้าแต่ทางเมืองเหนือมีอาคารที่สำหรับเป็นที่ชุมชนประชาชนมาพบปะสนทนามาทำบุญฟังธรรมอยู่แล้วก็คือวิหารซึ่งใหญ่สร้างอย่างดีสวยงามเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็พอมองเห็นเขานะก็แสดงว่าทางเมืองเหนือท่านก็มีความคิดเป็นหลักการสำคัญเลยเราท่านจะคิดยังไงเราไม่รู้แต่จากหลักการเนี้ยทำให้เราเห็นว่าท่านมีหลักการสำคัญนี่ก็คือท่านแยกว่าโบสถ์เนี่ยเป็นที่ประชุมของพระภิกษุแล้วพระภิกษุก็เป็นพระผู้ชายใช่ไหมก็เมื่อเป็นพระผู้ชายแล้วก็มีเรื่องของพระอย่างเดียวมันก็ไม่ควรให้ผู้หญิงมาเข้านะก็ตัดปัญหาไปและที่ประชุมพบปะกับญาติโยมก็มีให้แล้วนั่นก็คือวิหารส่วนผู้ชายนั้นก็นอกจากว่าพระเป็นผู้ชายแล้วคนผู้ชายก็อาจจะไปรับใช้ไปช่วยจัดอะไรบ้างใช่ไหมมันก็ไม่ต้องห้ามกันเป็นเรื่องธรรมดามันก็คนอยู่ในวัดสิบวัดก็มีนะก็แปลว่าท่านก็แยกก็แปลว่าโบสถ์เนี่ยแยกไปเลยเป็นเรื่องของพระสงฆ์นะแล้วก็วิหารก็เป็นที่ของชุมชนบริษัทสี่นะฮะอ้าวนี่มันก็มีเหตุผลนะฮะทีนี้มาดูในแง่ของเจดีย์ใหญ่ๆสำคัญก็ลองขยายความหมายมาดูก็อาจจะเป็นได้ว่าหนึ่งก็คือเมื่อพูดถึงโบสถ์แล้วไม่ให้สตรีเข้าความหมายที่มันออกมาเนี่ยมันกลายไปว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้ผู้หญิงเข้าก็เลยขยายไปถึงพระเจดีย์อะไรก็เลยเอาความศักดิ์สิทธิ์มาอ้างไม่เข้าแต่ว่าความเป็นจริงเป็นได้ไหมอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยพลเมืองประชากรไม่ได้มากมายกันไปอย่างนี้นะนะทีนี้ประชาชนหญิงชายอะไรก็เวลาไปวัดอาจจะไปกันคนสองคนสามคนแล้วก็ไปไหว้เจดีย์บูปูชนียสถานนี่ปูชนียสถานสำคัญซึ่งเป็นหลักเนี่ยก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีบุคคลในวัดดูแลก็คือพระท่านก็ไปดูแลอยู่ประจำนะรักษาความสะอาดจัดโน่นจัดนี่ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องภาระที่ธรรมดาต้องรักษาดูแลคงไม่ต้องถึงกับเฝ้าการขโมยอย่างเดียวนี้นะคนละความหมายคือดูแลรักษาความสะอาดจัดที่ให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าไปป้องกันขโมยเลยหรอกนะหรือจะมีเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีบ้างแต่ไม่หนักถึงขนาดนี้แต่รวมความก็คือว่ามีพระดูแลทีนี้ญาติโยมไปมาอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงเข้าไปข้างในเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเสื่อมเสียก็เสียไปด้วยกันทั้งพระทั้งผู้หญิงนั่นแหละใช่ไหมไปกันคนบางสองคนบางก็มีพระอยู่องค์เดียวสององค์นะก็กันปัญหาไปเลยนะในเขตในเนี่ยไม่ต้องเข้าไหว้ๆก็อยู่ข้างนอกนะก็อาจจะเป็นไปได้นะทีนี้ว่าจะพูดอะไรต่ออะไรอย่างที่ว่าในที่สุดพอมาถึงชาวบ้านพูดง่ายที่สุดก็เขตศักดิ์สิทธิ์อ้างความศักดิ์สิทธิ์นะเข้าว่านะเหตุผลเดิมก็อันนี้เราก็สันนิษฐานกัน แต่ยังเรื่องโบสถ์เนี่ยผมว่าชัดพอสมควรนะก็ถึงเดี๋ยวนี้ก็จะหอพักสตรีบุรุษก็ไม่ควรเข้าไปนอนใช่ไหมแล้วหอพักบุรุษก็สตรีก็ไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ามใช่ไหมอันนี้ก็โบสถ์ที่ทำสังฆกรรมของฝ่ายพระภิกษุก็ไม่ควรให้สตรีเข้าไปยุ่มย่ามนะแต่ทีนี้อย่างภาคกลางเป็นต้นเนี่ยไม่ได้แยกเรื่องนี้โบสถ์ก็เลยถือเป็นอาคารหลักของวัดใช่ไหมสร้างอย่างสวยงามภาคอื่นนอกจากภาคเหนือแล้วสุดจะให้ความสำคัญกับโบสถ์ใช่ไหมจะสร้างโบสถ์เป็นหลักของวัดเป็นอาคารสวยงามเด่นที่สุดเลยนะแล้วก็ให้ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรมพิธีกรรมในโบสถ์ได้ด้วยส่วนเมืองเหนือนั้นแยกไปเลยทีนี้ก็ถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็ผมว่าก็ชัดอยู่ถ้าสืบเนื่องมาจากโบสถ์มันก็สอดคล้องกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราพยายามหาความรู้กันแล้วก็เมื่อความรู้โดยตรงไม่ได้ก็หาหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาแล้วก็เสนอเป็นข้อพิจารณาไว้ท่านเห็นเป็นประการใด พอจะเข้าเขาไหมก็อย่าเพิ่งด่วนไปว่าใช่ไหมหาความรู้กันแล้วก็แยกให้ดีระหว่างความรู้กับความคิดเห็นแล้วก็พยายามให้ความคิดเห็นเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของความรู้อย่างที่เคยพูดไม่งั้นมันจะพูดกันป่นขอภัยยับเยินหมดอีกอาก็ความเห็นใส่เลยนะอยู่ๆมาก็เอ้าทำไมสตรีไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสมอภาคคือไม่ได้ดูเรื่องราวไปยังไงมาไงคำบาลีนี่มีอันหนึ่งนะฮะคำว่าสมตาเนี่ยแปลว่าเสมอเนี่ยเสมอเนี่ยมาเป็นภาษาไทยแปลว่าสมก็คือความเหมาะสมนะก็เสมอเนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมกันด้วยใช่ไหม คือบางอย่างมันก็จะให้เสมอมันไม่เข้ากันมันก็เสมอไม่ได้มันเสมอในแง่ก็ความเหมาะสมขออภัยจะให้ผู้ชายตั้งท้องให้เสมอกับสตรีนึงไงไอ้คลอดลูกมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็ต้องปฏิบัติต่อเรื่องนี้ให้มันสมใช่ไหมไอ้คำว่าสมเนี่ยก็คือเสมอกันในแง่สมต่อกันด้วยเพราะนั้นไอ้เรื่องความเสมอภาคเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีความสมกันแม้แต่โดยธรรมชาตินะความสมอย่างอื่นยังพอจัดบางทีเปลี่ยนแปลงแค่ประเพณีแต่โดยธรรมชาติเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้อย่างให้ผู้ชายผู้หญิงเสมอกันหมดก็ต่อไปก็ต้องผ่าตัดกันทุกคนเออให้มีลูกได้ทุกคน ไม่ทราบว่าการที่สังคมเนี่ยพอมีเหตุการณ์ใดยอมความกันไม่ได้ก็ออกมาเรียกร้องสิทธิกันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความที่สังคมเรานี้มันไม่มีความเมตตากันด้วยหรือเปล่า ก็ด้วยคือว่ามันเข้าไอ้แนวทางของลัทธิพิทักษิตนะฮะคือหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมุ่งสิทธิของตัวใครจะมาล่วงละเมิดฉันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่คิดในทางเอื้อกันอันนี้มันแนวคิดเนี่ยมันก็มาจากตะวันตกนั่นแหละที่ลัทธิตัวใครตัวมันแต่ทีนี้วัฒนธรรมอื่นๆมันสอดคล้องกันมันก็กลมกลืนกันไปได้ทีนี้ของไทยเราเนี่ยเราจะไปเอามาทีละอย่างละอย่างมันก็ขัดกันกับไอ้ระบบของตัวเองที่เป็นพื้นฐานมันก็นวลเนียวุ่นวายสับสนกันใหญ่เนี่ยทีนี้เราก็ต้องตั้งท่าทีให้ดีหนึ่งก็คือตั้งจิตเมตตาผู้หญิงก็ต้องตั้งจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อผู้ชายด้วยผู้ชายก็ต้องตั้งจิตเมตตาต่อผู้หญิงปรารถนาดีต่อกันแต่ว่านอกจากตั้งจิตเมตตาเช่นว่าจะเห็นใจกันแล้วก็ต้องมีไอ้ตัวความรู้ความเข้าใจตัวความรู้นี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของความเห็นใจที่แท้เมื่อมีความรู้เข้าแล้วก็จะมีความเข้าใจใช่ไหมเมื่อเข้าใจแล้วก็จะเห็นใจขึ้นมาแล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเพราะนั้นนอกจากว่าตั้งจิตเมตตาก็คือต้องหาความรู้นะไอ้ตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุด นี่สังคมของเราอย่างที่เคยย้ำบ่อยๆนะชอบเอาเรื่องความเห็นอยู่ๆปั๊บเอาจากความเห็นมาเลยไม่หาความรู้กันเลยเออพอมามีเรื่องอะไรสะกิดก็เออหาความรู้กันหน่อยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงยังไงนะแล้วมาพิจารณากันเขามีเหตุผลของเขายังไงนะเพราะว่าเรื่องมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสมอภาคไม่เสมอภาคเลยบางทีนะมันมีเหตุผลของเรื่องนั้นๆ นะเออเนี่ยทีนี้เพราะคนจ้องเพราะตอนนี้ก็ไปมองในเรื่องสิทธิสตรีความเสมอภาคมันกลายเป็นจุดจ้องพอเห็นอะไรมันก็มองไปในแง่นี้หมดทั้งที่บางทีมันไม่ใช่เรื่องนี้เลยนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาโดยไม่เข้าเรื่องอะไรเงี้ยนะมีอะไรไหมครับ เห็นท่านเจ้าคุณเคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องที่การที่คนไทยชอบแสดงความคิดเห็นมากกว่านำความรู้มาคุยกันอยู่บ่อยครั้งก ็หรือหาความรู ้ก็ยังเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกรายการที่มาทางทีวีนะครับมาร่วมโต๊ะคุยกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาเนี่ยเป็นรายการที่ใช้ความคิดเห็นของแต่ละคนทั้งนั้นเลยไม่ทราบว่าท่านเจ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงครับ มันกลายเป็นแนวโน้มของสังคมนี้ไปแล้วเพราะว่าฟังหนังสือพิมพ์หลวงๆอ่านแล้วบางทีผมก็ดูนะบางคอลัมน์นี่มีแต่ความเห็นอย่างเดียวแล้วก็ด่าคนอื่นเอาความคิดเห็นของตัวตัดสินปุ๊บเลยทั้งที่เรื่องนั้นยังไม่รู้แน่มันเป็นอะไรเออก็น่าจะบอกว่าเนี่ยในแง่ความรู้อย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะมันยังไม่เด็ดขาดในความรู้มันยังไม่ชัดออกมาอันนี้เล่นงานเลยเอาความคิดเห็นของตัวตัดสินท่าเดียวอันนั้นมันก็ทำให้เป็นสังคมที่มันขาดแคลนฐานเลยฐานนั่นคือตัวความรู้เนี่ยนะแล้วเมื่อขาดฐานคือความรู้แล้วไม่ใฝ่แสวงหาความรู้มันก็พัฒนายากนะมันก็มาติดอยู่แค่ความเห็นความเห็นมันก็ต่างกันมันก็เถียงกันอยู่นี่นะมันก็ตีกันบ้างด่ากันบ้างอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ไปมันไม่คืบหน้านะการตั้งจิตเมตตาก็เพื่อให้โอกาสในการหาความรู้ด้วยนะแล้วก็เผื่อใจด้วยไม่ใช่ว่าอย่างเดียวอย่างว่าอย่างผู้หญิงเราก็ต้องเห็นใจคือตั้งจิตปรารถนาดีก่อนว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้ประโยชน์แต่ว่าก็ต้องดูว่าเรื่องราวอะไรแต่อะไรมันมายังไงนะจะไม่ได้ตั้งท่าเพราะถ้าแล้วมันมีแนวโน้มว่าถ้าฝ่ายหนึ่งตั้งท่ามาอย่างเงี้ยจะเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งมันจะต้านขึ้นมาทันทีใช่ไหมมันก็จะเป็นปฏิปักษ์กันตั้งใจแต่ว่าเออเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมนี้ที่มันอาจจะยังมีข้อบกพร่องให้มันเจริญขึ้นหน้าไปแล้วก็มาช่วยหาความรู้แล้วก็มามีอะไรก็มาพูดจากกันนะมาไถ่ถามกันแล้วก็มาช่วยกันมาสืบค้นหาความรู้อีกทีไม่ใช่อยู่ๆก็แสดงความเห็นก็เรื่องอย่างเงี้ยนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับสตรีเหมือนกันก็อย่างเมื่อก่อนนี้ก็มีอันนี้เรื่องสตรีเหมือนกันก็คือเรื่องภิกษุณีนะก็นานเหมือนกันแล้วแหละก็ไม่ใช่ว่านานนักนานแหละแต่ไม่นานนักก็มีนักศึกษาฝรั่งที่ทำปริญญาเอกถามผมว่าตอนสังคายนาครั้งที่หนึ่งทำไมไม่มีภิกษุณีร่วมประชุมทำสังคายนานะแล้วก็มาถามผมผมก็ตอบก่อนบอกว่าไม่รู้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้จริงๆถ้าเราจะเล่นสำนวนเราก็บอกว่าเอ้าก็ฉันเพิ่งเกิดนั่นน่ะเหตุการณ์มาเกิดก่อนฉันตั้ง 2,000 กว่าปีใช่ไหมถ้าฉันไม่ได้ไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์แล้วฉันจะไปรู้อย่างไงอ่ะใช่ไหมนี่ถ้าเล่นสำนวนก็ต้องตอบอย่างนี้นะคือหนึ่งเราก็ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงเราจะไปตัดสินไม่ได้เราจะไปอ้างสตรีสตรีหรืออะไรเราจอนนี้ฉันไม่รู้และก็เอกสารหลักฐานเท่าที่พบมาฉันก็ยังไม่เห็นไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้นะก็เท่าที่ ในแง่ความรู้เนี่ยฉันยังไม่มีความรู้เรื่องนี้นะยังไม่รู้ชัดฉันยังไม่รู้ชัดแล้วที่คุณพูดก็ต้องพูดใหม่ด้วยนะจะบอกว่าทำไมในการสังฆทานครั้งที่หนึ่งไม่มีภิกษุณีร่วมก็พูดใหม่ว่าทำไมในการสังฆทานครั้งที่หนึ่งไม่ปรากฏว่ามีสตรีร่วมเราไม่รู้นี่ใช่ไหมที่จริงอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏอันนี้ก็คือพยายามรักษาความจริงตอนนี้ในเมื่อเราไม่รู้ชัดนะทีนี้ก็ทำไงเราก็พยายามแสวงหาความรู้ที่จะมาช่วยการพิจารณาอย่าด่วนให้ความเห็นว่าอะไรต่ออะไรไปทันทีก็พิจารณาเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอย่างที่พระเมตตาเนี่ยที่ท่านเขียนหนังสือคือถ้าก็เล่นงานไปเลยมันกลายเป็นกล่าวหาหรือตัดสินนะว่ามหากัสสปะนี่แหละหัวหน้าสังฆยานาเนี่ยนะเป็นพวกพราหมณ์มาบวชเนาะแล้วเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยนะก็เป็นทายาทพระพุทธเจ้าก็สืบต่อตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นหัวหน้าก็ไม่เอาสตรีเข้ามาใช่ไหมอันนี้พออ้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำในบาลีด้วยนะพุทธทายาทหรือพุทธสัทธายาโทเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าจริงในบาลีในพระไตรปิฎกก็มีพระมหากัสสปะเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านพูดเนี่ยท่านพูดคล้ายๆว่าตัดสินไปนะหรือจะเรียกว่ากล่าวหาไปแล้วถึงก็ตัดสินเลยว่ามหากัสสปะเนี่ยตัวการเรากันเถอะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มายืนยันหรือมาเป็นตัวเสริมการตัดสินของท่านนะทีนี้ข้อมูลเนี่ยความหมายเรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นคำทายาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยใช้เยอะคือไม่ใช่มีเฉพาะมหากัสสปะล่ะเยอะแยะไปหมดนะแล้วทำไมจึงเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าล่ะก็ในพุทธศาสนาเนี่ยท่านเลิกระบบทายาทที่มาสืบต่อตำแหน่งอะไรจะปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่ทายาทรับทรัพย์สมบัติก็ไม่มีเลยใช่ไหมเงินทองพระพุทธเจ้าก็ไม่มีให้ใครก็เอาศัพท์มาใช้ในความหมายของทางธรรมะว่าผู้ใดเนี่ยเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสั่งสอนให้พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้นั่นเองใช่ไหมเมื่อใครเข้าใจก็คือได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องไปให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งแล้วก็โดยไม่ต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเราเป็นเองนะแล้วพูดได้เลยว่าฉันเป็นทายาทพระพุทธเจ้าเพราะนั้นในพระไตรปิฎกก็จึงมีภาษาพวกตั้งหลายองค์พูดว่าฉันได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพูดเองไม่ต้องไปรอใครหมายความว่าได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์สอนแล้วหรือได้บรรลุธรรมก็เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าดังนั้นก็เลยว่าไม่เฉพาะมหากัสสปะมีพระเยอะแยะทางพระภิกษุภิกษุณีและแม้แต่ไม่ใช่ภิกษุภิกษุณีก็เป็นทายาทพระพุทธเจ้าได้แล้วเป็นเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมนี่ท่านมาอ้างอย่างนี้มันก็เนี่ยเราก็เรียกว่าข้อมูลเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลนั้นมันมีจริงแต่มันความหมายมันไม่ถูกใช่ไหมมันคนละเรื่องก็เรียกว่าที่จริงมันใช้อ้างไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครให้เป็นทายาทมาสืบต่อตำแหน่งพระองค์เลยนะอันนี้พอไปอ้างอย่างนี้คนไม่รู้ก็นึกว่าอู้จริงเหมือนกันนะอย่างนี้ถ้าว่าไปแล้วเราก็ต้องถือว่าเป็นหลักฐานเท็จใช่ไหมมันก็เสียหายมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะในทางวิชาการเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำชับกันเรื่องของความรู้เรื่องของข้อมูลความชัดเจนแม่นยำถูกต้องอะไรต่างๆหรือการตรวจสอบเนี่ยให้แน่ชัดทีนี้ว่าเราลองมาดูว่าแล้วทำไมไม่ปรากฏว่าในสังฆทานครั้งที่หนึ่งมีภิกษุณีร่วมก็มาดูง่ายๆก็คือวิถีชีวิตนะ และก็ความเป็นมาในพุทธประวัตินะแล้วก็สภาพสังคมที่เป็นภูมิหลังพื้นเพแวดล้อมอยู่นะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจก็จาริกไปในที่ต่างๆต้องเดินทางไปโน่นไปนี่เรื่อยและสั่งสอนไปในเวลาที่เดินทางเยอะที่อยู่กับที่ก็มีนะถ้ามีที่แล้วก็ที่วัดใหญ่ๆก็ท่านเรียกว่ามีธรรมสภานั่นแหละจึงจะมีพุทธบริษัท4มารวมกันอยู่ฟังแต่นี้ในที่ปกติพุทธเจ้าก็อยู่กับภาษาวงที่เป็นผู้ชายผู้หญิงจะมาอยู่ใกล้ๆไงแม้แต่เป็นภิกษุณีใช่ไหมจะมาติดตามพระพุทธเจ้าไปได้ไหมมันก็ไม่เหมาะพระพุทธเจ้าก็จาริกไปเรื่อยก็มีแต่ภิกษุไปก็เป็นธรรมดาพระภิกษุเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าภิกษุณีแม้จะมีฐานะเป็นบรรพชิตแต่โดยความเป็นไปอย่างเนี้ยโดยวิถีชีวิตอะไรกันมันก็ไม่อำนวยที่จะมาอยู่ด้วยที่จะมาได้ฟังเรื่อยก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าถ้าโดยลักษณะความเป็นไปอย่างเงี้ยก็พอมองเห็นว่าภิกษุณีเนี่ยมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุมาเห็นตลอดเวลาก็มีพระภิกษุเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาหนึ่งละแล้วเราไปนึกถึงครุธรรมมีข้อหนึ่งที่ว่าให้มีภิกษุเนี่ยให้โอวาทภิกษุณีเป็นประจำนะใครไม่มองแง่เดียวก็จะบอกแหมเนี่ยเห็นไหมให้ภิกษุณีต่ำต้อยให้ภิกษุไปต้องให้โอวาทประจำเลยก็ในบุพกิจตอนสวดปาติโมกข์มีใช่ไหมนะภิกขุณีนางโอวาโททาตโพเพราะว่าบุพกิจกิจเบื้องต้นก่อนจะสวดปาติโมกข์ก็มีการให้โอวาทภิกษุณีอ้าวเรามองในแง่หนึ่งเห็นได้ว่าเป็นวิธีเชื่อมให้สงฆ์กับทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยยังโยงกันอยู่แล้วเรื่องราวจากฝ่ายพระสงฆ์แม้แต่คำสอนคำกล่าวอะไรที่พระพุทธเจ้าได้สอนเพิ่มเติมใหม่ๆก็จะถึงภิกษุณีแล้วพระภิกษุที่จะไปไข้โอวาทภิกษุณีนะต้องมีคุณสมบัติต้องสงตั้งนะไม่ใช่จะไปสอนเองได้นะไปให้โอวาทภิกษุณีผิดนะมีความผิดเลยถ้าไปที่ให้โอวาทภิกษุณีเองต้องหนึ่งสงตั้งนะแล้วนอกจากนั้นยังกำกับไว้อีกสงจะตั้งตามอำเภอใจไม่ได้ภิกษุที่จะได้รับแต่งตั้งแม้สงจะตั้งก็ต้องมีคุณสมบัติ8ประการนะสงจะตั้งได้เฉพาะภิกษุที่มีคุณสมบัติ8ประการไปให้โอวาทภิกษุณีในหลายประการนั้นก็มีเช่นว่านอกจากเป็นมีความรู้ปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายนะแล้วปิโยมนาโปของภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักที่ชอบใจของภิกษุณีทั้งหลายด้วยนะไม่เอาพระที่ภิกษุณีชังไปนะต้องเป็นปิยะนะเป็นที่รักที่ชอบใจแล้วก็มีข้อว่าต้องมีพรรษา20ขึ้นไปว่ามันนะไม่ใช่ง่ายๆนะนี่เป็นเพียงยกตัวอย่างนะอันนี้ท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ใหญ่และมีประสบการณ์ก็จะเป็นโอกาสที่ว่ามีเรื่องราวอะไรในหมู่ภิกษุเรื่องพระพุทธเจ้าตอนนี้นะที่ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยไม่มีโอกาสจะมาใกล้ชิดเนี่ยก็จะได้มีการสื่อสารถึงกันใช่ไหมก็ท่านไปคุยกับภิกษุณีแล้วท่านก็ต้องรับเรื่องถนนมาก็มาบอกอีกใช่ไหมแล้วภิกษุณีก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มาในโอกาสที่มันเป็นได้เพียงครั้งคราวแต่อันนี้ประจำใช่ไหมโอกาสอื่นอาจจะน้อยก็ได้บางทีภิกษุณีมีเรื่องก็มากราบทูลแต่ทีนี้มันก็เป็นกิจลักษณะแต่อันนี้ต้องมีประจำเลยก็แสดงการสื่อสารกันระหว่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ภิกษุณีนี่จะมีตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการเนี่ยเอาละแต่รวมความก็อย่างว่าวิถีชีวิตเนี่ยเป็นภิกษุณีท่านไม่มีโอกาสที่จะมาใกล้ชิดจะเดินทางจาริกไปด้วยกันมันเป็นปัญหายิ่งสมัยก่อนแล้วเขาเพ่งด้วยใช่ไหม ลัทธิอื่นเขามองนักบวชอะไรมีผู้หญิงอยู่ด้วยใช่ไหมสละเลือนออกบวชแล้วทำไมมีผู้หญิงก็ถึงได้มีเรื่องไงพระภิกษุกับภิกษุณีเดินทางไปด้วยกันชาวบ้านโห่เพราะว่าท่านนั้นสมัยนั้นบางถิ่นเขาก็ไม่รู้จักพระเขารู้แต่ว่าเป็นบรรพชิตเขาไม่รู้ว่าศาสนาไหนดียังไงเขายังไม่นับถือพระปรากฏว่าเขาก็บอกเนี่ยพวกนี้เขาผัวเมียกันมาด้วยกันอะไรเงี้ยล้อบ้างอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติว่าไม่ให้ภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยเดินทางไกลร่วมกันนะทีนี้ภิกษุณีเดินทางไกลฝ่ายเดียวไม่มีบุรุษไปด้วยก็มีอันตรายถูกพวกโจรผู้ร้ายมันมาทำร้ายนะพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติว่าถ้ายกเว้นแต่ในที่มีอันตรายให้มีภิกษุไปด้วยนะภิกษุณีไปจำพรรษาจำวัดไม่มีภิกษุก็ถูกพวกโจรมาทำร้ายก็ต้องบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุณีจะจำพรรษาในที่วัดไม่มีภิกษุไม่ได้ต้องให้มีภิกษุใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องที่ว่าในแง่หนึ่งบางครั้งก็อาหลักอาเหลือเนี่ยก็ต้องเป็นภาระกันด้วยก็คอยดูแลแต่พร้อมกันก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเราต้องนึกถึงบรรยากาศสภาพสมัยพุทธกาลนะถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ปลอดโปร่งทีเดียวแต่ว่ามันก็สังคมมันก็เปลี่ยนไปนะอย่างอันตรายแต่อะไรเรื่องป่าเผือกแม้แต่ป่ามันก็น้อยเต็มทีแล้วเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนมันเป็นป่าส่วนใหญ่เลยนะท่านก็เดินแล้วก็พระภิกษุชีวิตของพระต้องไปในป่าเราต้องมานึกถึงสมัยนั้นทำไมไม่ให้คนพิการบวชก็สมัยนั้นพระบวชปั๊บนี่ต้องตัวคนเดียวบุกเดียวได้ถูกไหมนะป่าเขาไปนะต้องช่วยตัวเองได้สารพัดเลยนะไปมัวห่วงกังวลกันอยู่ยังไงใช่ไหมนะเนี่ยชีวิตของพระสมัยก่อนนะเดี๋ยวก็จาริกเดี๋ยวก็เดินทางเข้าป่าขึ้นเขาอะไรต่ออะไรต้องช่วยตัวเองได้ตลอดเวลาส่วนที่ว่าคนที่พิการหรืออะไรก็ต้องจัดให้อยู่ไปในชีวิตของคฤหัสถ์เราจะจัดยังไงก็จัดไปเราจะเอาไอ้สภาพเดี๋ยวนี้ไปตัดสินไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี่ผมก็ยกขึ้นมาแต่รวมความก็คือว่าเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็พยายามเข้าใจกลุ่มชนนั้นเข้าใจสถานการณ์อะไรต่ออะไรดูเรื่องราวแวดล้อมความรู้เท่าที่จะหาได้มาพิจารณาแต่เราไม่ได้ตัดสินนะเราเสนอข้อพิจารณาให้ฟังนะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่อยู่ๆปั๊บก็ฉันก็พรวดมันไม่เข้ากับไอ้ที่ฉันถือเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เอาข้อที่ถือเดี๋ยวนี้อย่างเดียวตัดสินพรวดเลยนะเห็นเป็นยังไงว่ามีทางเป็นอย่างนี้ไหมทีนี้พระภิกษุที่อามหันมาเรื่องสังคยนาอีกก็แปลว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ใกล้ชิดติดตามได้รู้เห็นเพราะว่าผู้สังคยนาก็คือต้องการรวบรวมคำสอนคำว่าสังคยนาดีนี้ก็เข้าใจผิดนะฮะคือมันไอความหมายของศัพท์เนี่ยมันค่อยๆงอกแล้วเกิดความหมายข้างเคียงต่อมาก็เพี้ยนก็คลาดเคลื่อนบางทีไอความหมายข้างเคียงหรือความหมายพ่วงน่ะกลับมาเป็นความหมายจริงความหมายหลักไปเลยอย่างสังคยนาเดี๋ยวนี้นักการเมืองก็เอามาใช้คนทั่วไปก็มาใช้ในความหมายว่าชำระสะสาง ก็กลายไปว่าคนที่สังคยนาเนี่ยไปชำระสะสางอะไรก็แล้วแต่นะคล้ายๆมีอำนาจจัดการไปเลยซึ่งเป็นความหมายเพี้ยนมันไม่มีความหมายเดิมนะความหมายเดิมเนี่ยตัวผู้ทำสังเฆนาเนี่ยอยากจะหาของจริงคือคำตรัสของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็มาประชุมกันแล้วก็มารวบรวมไว้นะแล้วก็ฟังช่วยกันตรวจสอบว่าเออเท่าที่ท่านผู้นี้เอามาบอกเล่าเนี่ยตรงกันนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมท่านผู้รู้ตกลงว่าใช่นะเมื่อได้แล้วเนี่ยก็ ็เหมือนกับดีใจก็ตกลงกับอันนี้นะใช่แน่แล้วก็ตกลงว่าเอานะอันนี้จำกันไว้เป็นหลักก็สังคายนาก็สวดพร้อมกันคำว่าสังคายนาว่าสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันก็คือว่าให้จำเป็นหลักไว้จำเป็นหลักไว้จำเป็นหลักไว้ก็สังคายนาก็เลยกลายไปว่ารวบรวมพุทธพจน์คำสัตย์ของพระพุทธเจ้ามาวางไว้เป็นหลักแล้วก็คือลงมติในการสวดร่วมกันแล้วก็จำไว้จำไว้นี่สังคายนาครั้งต่อมาก็คือว่ากันว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเลือนจำผิดจำพลาดหายไปก็มาประชุมการทบทวนกันก็คือมารักษาของเดิมนะฮะไม่มีการไปยุ่งจะไปไม่มีอำนาจไปจัดการเพราะเราต้องการของแท้เราไม่ต้องการมติของคนที่ไปร่วมประชุมใช่ไหมไม่ต้องการความคิดเห็นอะไรของคุณทีนี้ต่อมาเนี่ยมันมีพฤติกรรมการกระทำที่มันผิดเพี้ยนไม่ตรงตามพระธรรมวินัยที่รวบรวมไว้ท่านก็กลัวว่ามันจะเลื่อนเลื่อนก็มาประชุมกันรวบรวมแล้วก็ทบทวนอีกแต่พร้อมกันนั้นก็เลยมีกิจการข้างเคียงด้วยก็คือถือโอกาสจัดการสะสางว่าธรรมวินัยที่แท้จำไว้นะทบทวนไว้แล้วมีอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกท่านต้องปฏิบัติให้ถูกตามนี้ก็เลยหมายกันว่าคล้ายๆไปชำระสะสางคนที่ทำผิดใช่ไหมกิจกรรมข้างเคียงไม่ใช่สังคายนานะไม่ใช่สังคายนามันก็เลยต่อมามันคล้ายๆมีสองอย่างคือตัวสังคายนาพร้อมทั้งกิจกรรมข้างเคียงที่ว่าไปจัดการบอกกล่าวหรือว่าแม้แต่บังคับถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะบังคับเลยนะพระเจ้าแผ่นดินเป็นพุทธมามกะก็อย่างพระเจ้าอโศกท่านก็มาหาคณะสงฆ์แล้วก็จัดสอบความรู้แต่ว่าไม่ได้ทำรุนแรงหรอกคือว่าสอบความรู้ว่ารู้เข้าใจหลักพุทธศาสนาไหมนะที่ก็เอาสังคายนา นี่คือตัวหลักนะแต่กิจกรรมประกอบก็ที่ว่าสอบความรู้ไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้พร้อมบวชท่านก็เตรียมผ้าขาวไว้ชุดหนึ่งเตรียมไว้เป็นชุดๆๆๆนะองค์ไหนไม่รู้เรื่องก็มอบผ้าขาวให้ชุดหนึ่งก็คือบอกให้สึกแล้วก็ไปนะก็สอบอย่างเงี้ยนี่ก็คือกิจกรรมนี้คล้ายๆการชำระสะสางแต่ไม่ใช่สังคายนาต่อมาไอ้ตัวความหมายสังคายนาไปอยู่ที่การชำระสสางซะแล้วไอ้ตัวแท้ตัวจริงเนี่ยความหมายมันเลือนเดี๋ยวนี้มันเลอะแล้วเดี๋ยวนี้มันกลายไปว่าสังคายนาก็คือไปชำระสสางอย่างสังคายนาที่พระพยาประมวลรวบรวมก็คือครั้งแรกครั้งต่อมาก็คือทบทวนสอบทานก็มาสอบทานกันยุคหนังสือก็คือเอาคัมภีร์ที่รักษาไว้ในไทยบ้างในพม่าบ้างในลังกาในอะไรในแม้แต่ที่ฝรั่งเอาไปรักษาไว้เนี่ยนะเอามาตรวจสอบกันเพราะว่าอาจจะคัดลอกไปหรือว่าไปพิมพ์ผิดอันนี้ก็ถ้ามันมีผิดทำได้อย่างเดียวคือทำฟุตโนตว่าอันนี้ฉบับไทยว่างี้ฉบับโรมันว่างี้ฉบับนั้นถ้าไทยเราที่ประชุมก็จะลงมติว่าไอ้กรณีเนี้ยคำเนี้ยนะดูแล้ว5ฉบับมันอันไหนข้างมากแล้วก็ดูมาเข้าทีหลักไวยากรณ์ความลงมติกันได้ในแง่ว่าเอาอันนี้เป็นหลักนะจะคำเนี้ยเช่นคำเนี้ยเช่นเอาง่ายๆเช่นจะหรือวะเอาง่ายๆเนี่ยจอหรือวอเท่านี้นะดูแล้วที่ประชุมลงมติว่าเป็นจอว่างั้นนะไอ้วอก็ลงไปอยู่ข้างล่างฟุตโนตว่าฉบับนั้นว่าวะหรือวอเนี่ยนะฉบับนั้นฉบับนั้นต้องทำอย่างนี้นี่ถ้าในกรณีมีความเห็นก็ไม่ใช่ทำไม่ได้สังเฮนาก็ทำได้ก็ฟุตโนตสิใช่ไหมบอกว่าเนี่ยที่ประชุมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรตกหล่นไปอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าพวกกลุ่มนี้ทำไว้เมื่อนี้นะบันทึกหลักฐานไว้แต่ไม่มีอำนาจไปเที่ยวเปลี่ยนเขาทำอย่างนี้มันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมก็ฟุตโนตไปสิทำเชิงอัดไว้อะไรนี่สังคายนาทำได้แค่นี้ไม่ใช่ไปเที่ยวจัดการชำระคำพีนี้สงสัยผิดแล้วพวกมาสังคายนาก็ไม่ได้เปลี่ยน อย่างนี้ก็ตายเมื่อช้าหมดใช่ไหมแล้วกลายเป็นตัวผู้ที่มาประชุมสังฆทานเนี่ยกลายเป็นผู้ผูกขาดนะถ้าไม่เรียกก็บิดเบือนก็ผูกขาดกลายเป็นผูกขาดปัญญาเอาปัญญาของตัวเองไปตัดสินปิดโอกาสคนข้างหน้าเลยคนข้างหน้าก็อาจจะมีปัญญาดีกว่าเขามาดูข้อความนี้ใช่ไหมที่สื่อกันมาเขาอาจจะเข้าใจโอ้ที่แท้มันถูกแล้วเนี่ยไอ้พวกที่มานั่งคราวนี้ผิดเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลงไปอยู่ซะที่เชิงอัดซะนะคนข้างหน้าเขาจะได้มีโอกาสมาพิจารณาต่อก็หมายความว่าการที่คงไว้นั้นหนึ่งรักษาของเดิมให้คงอยู่เท่าที่มาถึงเราเราก็ไม่รู้ว่ามาถึงเรานี่มันเต็มที่แค่ไหนแต่ว่าเท่าที่มาถึงเราเท่าไรรักษาให้มันดีที่สุดสองเราก็เปิดโอกาสแก่คนข้างหน้าให้เขาได้เห็นของเนี้ยเขาจะได้ใช้ปัญญาของเขาเองเราไม่ปิดโอกาสไม่ผูกขาดใครก็สังฆทานก็มีความหมายอย่างนี้นะมุ่งไปที่การรวบรวมคำสอนที่แท้มารักษากันไว้ให้ดีที่สุดนะเรียกว่าให้บริสุทธิ์ถูกต้องแม่นยำนะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ส่วนกิจกรรมข้างเคียงก็อย่างที่ว่าชำระสัตว์สังอะไรก็ว่าไปนี่ตอนนี้ต้องคอยทำความเข้าใจกันให้ถูกนะอย่าให้คนเข้าใจผิดให้รู้ว่าสังฆทานที่พูดกันสมัยนี้มันคลาดเคลื่อนและความหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดบ่อยด้วยมันต้องสังฆทานกันสักทีว่างั้นนะเดี๋ยวก็เอาแล้วใช่ไหมการเมืองนี่ต้องสังฆทานสักทีหรืออะไรก็แล้วแต่กิจกรรมโน่นนี่สังฆทานสักทีชำระสัตว์สังก็กลายเป็นคนที่จะทำสังฆทานเนี่ยมีอำนาจจัดการเลยนะซึ่งคนละเรื่องกันเลยกับสังฆทานในความหมายเดิมอ้าวเมื่อกี้กำลังพูดอะไรเลยมาเรื่องนี้อีกแหละมาเรื่องความหมายของคำว่าสังฆทานที่จริงกำลังพูดในแง่คือว่าทีนี้พระภิกษุที่เข้าประชุมรวบรวมใช่ไหมถ้าประชุมทั้ง7เดือนน่ะสังฆทานครั้งที่1น่ะไม่ใช่น้อยนะท่านต้องคิดก็ท่านก็มีสิทธิพิจารณาแล้วถึงตอนไหนท่านอาจจะไปเอาคนนอกมาบอกว่าเรื่องนี้นะจำได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับท่านผู้นี้ภิกษุณีองค์นี้หรืออุบาสกคนนี้วาสิกาคนนี้ตามตัวมาหน่อยไม่ได้เหรอใช่ไหมก็เอามาเข้าที่ประชุมเล่าให้ที่ประชุมฟังสิใช่ไหมเป็นภิกษุณีก็ได้ภิกษุหรือเป็นภิกษุอื่นนอกจากที่เป็นองค์ประชุมเป็นอุบาสกวาสิกาก็ได้แล้วท่านก็มาช่วยกันพิจารณาใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ถูกไหม หรือแม้แต่ว่าอยู่ไกลก็จะมอบหมายท่านพวกเรานี่ตอนนั้นพุทธเจ้าเสด็จไปครั้งนั้นน่ะก็ไปเทศองค์นั้นเขาอยู่นั่นน่ะมอบหมายองค์นี้ช่วยไปหน่อยนะไปรวมข้อมูลหน่อยใช่ไหมก็จะมอบองค์นี้ไปก็ได้ใช่ไหมมันก็มีทางทำได้หลายอย่างเพราะว่าเราจะมาพูดแต่เพียงว่าโอ้มีองค์ประชุมเท่านี้พระเข้าประชุมไม่เห็นมีภิกษุณีเลยกระบวนการประชุมเป็นยังไงอีกก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งละเมื่อถึงเรื่องนั้นอาจจะเอาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเขามาหรืออาจจะมีการมอบหมายให้คนนี้ไปหาข้อมูลที่นั่นใช่ไหมนี่ก็เป็นไปได้อีกแล้วทีนี้ก็นอกจากนั้นกระบวนการประชุมเองเนี่ยนะเหมือนอย่างประชุมสมัยเนี้ยเวลาประชุมอย่างของพระเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่พระแหละญาติโยมจะต้องมาช่วยเอื้อเกื้อกูลอุปถัมภ์บำรุงจัดอะไรแต่อะไรเยอะแยะหมดใช่ไหมก็ร่วมกันในแบบนี้เนี่ยเป็นชีวิตของพุทธบริษัทก็มาร่วมกันในฐานะที่ว่าท่านเป็นหลักไว้นะเนี่ยท่านทำกิจกรรมนี้พวกเราก็มาช่วยเกื้อหนุนในแง่นั้นในแง่นี้เนี่ยเป็นเรื่องภายนอกก็ได้นะจัดเตรียมการประชุมบ้างถวายอาหารบ้างหรืออะไรต่างก็มาร่วมกันนะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปเห็นบรรยากาศการประชุมเราจะมาเอาเฉพาะไอ้ตัวข้อมูลปั๊บเดียวแล้วก็ตัดสินเลยยังไงถูกไหมมันมีเรื่องต้องพิจารณาเยอะนะพอจะเห็นแนวไหมฮะนี่เป็นตัวอย่างของการที่จะพิจารณาก็คือเราอย่าเพิ่งรีบด่วนใช้ความคิดเห็นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตัดสินอะไรนะก็พยายามหาความรู้นะแล้วก็หาแม้แต่ความรู้ที่เป็นระบุชัดลงไปนี่ก็อย่างหนึ่ง แล้วข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องนะที่แวดล้อมอะไรเข้ามาก็นำมาพิจารณาแต่ก็มันก็ชัดอยู่ที่ว่าชีวิตของพระภิกษุณีท่านอยู่กันก็อยู่ของท่านแต่ว่าโอกาสที่จะมาติดตามอะไรต่ออะไรมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะถึงที่นี้ก็มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคุยกันดูมีอะไรไหมครับนี่ผมยกตัวอย่างเท่านั้นแหละนะยังมีค้างไหมประเด็นเรื่องสตรีไม่ค้างนั่นนะมีอะไรไหมครับก็คุยกันดูถ้าไม่มีอะไรถามวันนี้ก็เอาเท่านี้นะฮะ